Że szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Jest szósta, tu Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry. Mówię w nowym tygodniu, w poniedziałek, 6 sierpnia. Audycja poranna, zaczynamy serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Dramatyczne relacje świadków w rocznicę rzezi Woli przeszedł Marsz Pamięci. Polscy strażacy wrócili ze Szwecji. Przez ostatnie dwa tygodnie walczyli z ogromnymi pożarami lasów. Niemiecki kolarz Pascal Ackermann, liderem Tour de Pologne. Dziś kolejny etap ulicami Śląska. 5 sierpnia, 74 lata temu, naziści zaczęli eksterminację ludności cywilnej. Rzeź Woli to był jeden z najtragiczniejszych momentów powstania warszawskiego. W ciągu kilku dni Niemcy wymordowali od 30 do 65 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Wywlekali ludzi z domów, a nawet szpitali. Rozstrzeliwali ich w masowych egzekucjach. Wczoraj ulicami Woli przeszedł Marsz Pamięci. Swoimi wspomnieniami podzieliła się Barbara Kuklińska, której udało się przeżyć tamten dramat. W czasie powstania ja miałam 7 niecałe lat. Widziałam tą rzeź u mnie na podwórku, bo mieszkałam na Górczewskiej. Masę było zabitych. Od małych dzieci wyciągali Niemcy z mojego budynku, w którym ja mieszkałam, duży, olbrzymi budynek, wyciągali moich rówieśników, osoby dorosłe, jakiekolwiek. Nie rozumiałam tego, nie widziałam, krzyczałam, się bałam. Tata mnie uciszał, pocieszał, no wszystko robił, co mógł, a ja dyskretnie się wyrwałam i przez okno zobaczyłam, co oni robią. Ja nawet nie mogę tego mówić. Według różnych źródeł w czasie powstania warszawskiego mogło zginąć nawet 200 tysięcy mieszkańców. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Polscy strażacy dopłynęli rano do Świnoujścia, wrócili ze Szwecji, gdzie pomagali w walce z ogromnymi pożarami lasów. W porcie w Trelleborgu byli z honorami żegnani przez mieszkańców i lokalne władze. Przyzwyczailiśmy się do tego, że czekało nas mnóstwo osób, zarówno z polskimi, jak i szwedzkimi flagami. Kierowcy całą drogę jadąc, no właśnie każdy nam machał, pozdrawiał nas, mrugali światłami, machali z samochodów. No naprawdę, no czegoś takiego nie widzieliśmy na pewno i to było dla nas no najlepsze podziękowanie za tą naszą pracę, którą tutaj wykonaliśmy. Mówił kapitan Grzegorz Borowicz. 160 polskich strażaków pracowało w Szwecji przez dwa tygodnie. Podkreślają, że są zadowoleni z tego, co udało im się zrobić. Między innymi uratowali jedną z miejscowości przed ogniem. Ciągle rośnie liczba ofiar pożarów w Grecji. Zmarły dwie kolejne osoby, które przebywały w szpitalach. To oznacza, że jest już ponad 90 ofiar śmiertelnych, a lekarze nadal opiekują się kilkudziesięcioma poszkodowanymi. Wśród rannych, którzy przebywają w szpitalach, kilka osób jest w stanie ciężkim. Walkę o życie przegrała 35-letnia żona jednego ze strażaków, który brał wówczas udział w akcji gaśniczej. Ogień we wschodniej Attyce wybuchł w poniedziałek dwa tygodnie temu i z powodu porywistego wiatru szybko się rozprzestrzenił. Mieszkańcy spalonej miejscowości Mati nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Pomaga im w tym grupa psychologów. Eksperci twierdzą, że stres pourazowy może trwać długo, podobnie jak problemy zdrowotne. Te osoby, które przebywały nawet przez dłuższy czas w czasie pożarów tamtej okolicy, mogą bowiem nawet przez lata borykać się z chorobami dróg oddechowych. Mój głos jest przykładem tego, co działo się tamtego czarnego poniedziałku. Tak długo krzyczałam do mojej matki i małej córki, wychodźcie z domu, pali się, że do dziś nie mogę mówić normalnie. Niektórzy mieszkańcy mają też poczucie winy, że nie udało im się uratować więcej osób. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Pożary w Attyce należały do najtragiczniejszych w skutkach w Europie w XXI wieku. 105 km na godzinę to największa prędkość, z jaką kiedykolwiek zjeżdżałem, mówił po wczorajszym etapie Tour de Pologne jego zwycięzca Pascal Ackermann. Niemiecki kolarz zachował koszulkę lidera, wygrywając wyścig z Tarnowskich Gór do Katowic, a dzień wcześniej do Krakowa. Najlepszy z Polaków Kamil Zieliński zajął 10 miejsce. Trasa bardzo ciężka, kręta. No jak wiadomo, Katowice to jest jeden z najszybszych generalnie finiszy w Europie, więc świątynia sprintu, tak to nazywają, więc na pewno jeden z szybszych finiszów. Mam nadzieję, że mamy powód do dumy, bo 10 miejsce, tak naprawdę nie mamy sprintera rasowego w ekipie, reprezentacji, więc myślę, że jest to powód do dumy. Co etap staramy się być w pierwszej dziesiątce, co jak widać nam się udaje, więc myślę, że w jakiś sposób spełniamy oczekiwania tutaj sponsorów reprezentacji. 22 na mecie był kolejny z Polaków, Michał Kwiatkowski. Dziś trzeci etap Tour de Pologne, 139 km ze startem na Stadionie Śląskim i metą w Zabrzu. Kolejne informacje w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra.

Bo zawsze trzeba mieć plan B. Zwłaszcza jeśli przychodzi się na przykład do pracy, no właśnie. Nie chcę tego głośno powiedzieć, bo są słowa, które ranią. Tak, wszyscy dobrze o tym wiemy. Są słowa, które ranią. Na przykład dwa słowa. Koniec urlopu. O, one bardzo ranią te słowa, ale postaramy się, żeby Państwa raniły dziś jak najmniej o poranku. 11,5 minuty po godzinie 6. Raz jeszcze mówimy dzień dobry i zapraszamy na wspólnie, mam nadzieję, spędzone 3 godziny. No i proszę. No i już słuchacz pisze. ranek@polskieradio.pl. Od razu przypomnę, to jest nasz adres, że już od rana, samego rana zresztą, wystąpił problem z uwierzytelnieniem. No właśnie, i tak to. I, no i człowiek się może starać, a potem występuje problem. Oby to szybko minęło, drogi słuchaczu. Nie pisze pan na Berdyczów. Mail mimo wszystko doszedł, a wieczorem pewnie wszyscy będziemy się już z tego śmiali. No dobrze, to był bardzo gorący weekend. Bardzo, także koncertowo. No to co? No to dla tych wszystkich, którzy byli jeszcze. Pan Roger, wczoraj w Gdańsku. No właśnie. A teraz już jest poniedziałek i czas wrócić do pracy 18 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. I nie wiem, czy państwo wiedzą, ja też troszkę zdziwiony, ale tak jest, że dziś dzień musztardy. No, nie wszyscy są fanami, ale skoro już taki dzień jest, to wypada go obejść. No i do czegoś tę musztardę sobie przyszykować. Co tam można z nią? Można robić wiele dressingów, sosów, marynat. Ma mniej cukru, mniej tłuszczu. Smacznego i o tym jeszcze powiemy za chwilę. Po godzinie 7.15 pojawi się dr Tomasz. A dziś taki jakiś zimowy, jakby myślami wybiegł w przyszłość. Jeżeli jest tak, że narciarz jest bardzo lekki albo bardzo ciężki, czy za lekki albo za ciężki, to te niedoskonałości mają mniejsze znaczenie wtedy, kiedy stok jest stromy. No, może wziąć to warto pod uwagę, szykując, szlifując formę na zimę i stosując odpowiednią dietę. Czy być cięższym, czy lżejszym lepiej? To wszystko dr Tomasz wyjaśni, bo to ważne sprawy są przecież. No ale nie zapominajmy, że to jednak wakacje. Wielu jeszcze urlop ma przed sobą. No już się szykuje. Już kupuje odpowiedni sprzęt turystyczny. Kupuję różne narzędzia. Piła, no już tam nie mówię o kosiarce, ale ostatnio zakupiłam wertykulator, piłę taką podręczną, damską, składaną. No i jeszcze, żeby dziurkę zrobić, to co ja kupiłam? No, może państwo wiedzą, co Ewa kupiła. Ewa Dudzińska w cyklu Ja tam jadę, to przed godziną 9:00. Zajrzymy też na plażę. No właśnie, tam ważne pytania. Chodzi się takim zygzakiem i stara się krzyczeć też może nie za głośno, ale tak żeby, no po prostu jak się chodzi zygzakiem to lepiej jest. Gorące kolby kukurydzy, solony popcorn, pyszne nachosy z sosem salsa. O właśnie, ale bez musztardy, jak słyszę. Ważne pytanie, jak dobrze sprzedać na plaży swój towar? O tym dziś też porozmawiamy sobie. Nie wiem, czy pan Tadeusz będzie słuchał, czy w ogóle zainteresowany. Mój mąż Tadeusz się takimi sprawami w ogóle nie zajmuje. Także, prawda, Tadzio? Jak chlapi, to wiadomo, że i pisk się pojawia, proszę pani. A nie, no jak chlapi, to oczywista sprawa jest w ogóle. Nie ma o czym mówić. No dobrze, nie chciałbym być brutalny, ale rzeczywiście wszyscy, którzy dziś wracają po urlopie pierwszy dzień i usłyszą tę piosenkę rano w radiu, to pewnie humoru sobie nie poprawią. Ale może od razu z wysokiego C lepiej? Ma nam 21 po 6. Tak szura to się szczura, pierwszy szczur jest już na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozsochany. Szumi szura i szeleści obna szczura, ściany pieści i podnosi w górę ziemię, szczurze tenie, szczurze tenie. Nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu, nogi, nogi, setki, nóg, tu, gądu, gądu, tu. Podnosi w górę siebie, szczurze plemię, szczurze plemię. ciak, ciak. Tak. No, jest taka filozofia albo taki sposób przetrwania w pierwszy dzień po urlopie w pracy. To się nazywa na martwe zwierzę. Znaczy udajemy, że nas w ogóle nie ma. Nie szukamy kontaktu wzrokowego. No i tak sobie cichutko coś tam robimy, stukamy w klawiaturę 24 minuty po 6. No, polecam. Zapraszamy do Trójki. Dość wczesna pora jeszcze, więc zaserwujemy dziś musztardę przed obiadem. Ma ona grono swoich wielkich wyznawców. Są też tacy, którzy wolą ketchup lub majonez. Właśnie dziś dzień musztardy, więc postanowiliśmy udowodnić jej wyższość nad innymi sosami, bo konsumenci nie zawsze doceniają walory musztardy. Ketchup czy musztarda? Ketchup. Czemu ketchup? Zdrowszy. Nie, no właśnie, musztarda jest zdrowsza. Nie, ketchup zawiera pomidory. Musztarda gorczyce. Ale pomidory są zdrowsze od musztardy. Ketchup, niech będzie. A nie musztarda? Nie. Zdrowsza. Nie, lepszy ketchup. A może majonez? Nie, majonez za tłusty. Tutaj tak naprawdę ciężko jest postawić te produkty w jednym rzędzie. Dietetyczka Klaudia Wiśniewska, Instytut Sanvita. Z tego względu, że charakteryzują się odmiennym składem, mają też różną wartość odżywczą i wartość kaloryczną. Tak pod względem kalorycznym najbardziej korzystny będzie ketchup, bo on zawiera 100 kilokalorii w 100 gramach, w związku z tym będzie najmniej kaloryczny. Natomiast taki przykładowy, pierwszy lepszy z brzegu majonez może zawierać w tych samych 100 gramach około 660 nawet kilokalorii. Musztarda podobnie jak ketchup mniej więcej też do 100 kilokalorii w 100 gramach, więc najmniej kaloryczne będzie musztarda i ketchup, natomiast najbardziej kalorycznym zdecydowanie tutaj takim dressingiem będzie majonez. Z punktu widzenia ekonomicznego, co jest bardziej cenne, musztarda czy ketchup? Tu niestety doradca podatkowy firmy Grant Thornton Małgorzata Samborska. Ustawodawca stawia wyraźną różnicę pomiędzy ketchupem, majonezem, innymi sosami wieloskładnikowymi, a musztardą. Te pierwsze, czyli ketchup i majonez, w tym też sos musztardowy, te są opodatkowane stawką preferencyjną, czyli 8%. Natomiast musztarda gotowa niestety jest opodatkowana stawką VAT wynoszącą 23%. Co Pana zdaniem daje więcej możliwości kulinarnych? Musztarda, ketchup czy może majonez? Chyba musztarda. Kucharz Kamil Pietrowicz z restauracji Kubek i Micha. Z tego względu, że tak naprawdę można robić wiele dressingów, sosów, marynat. Chociaż na ketchupie też się da. Niemniej jednak tak jak patrzę wstecz, to wydaje mi się, że jednak faktycznie musztarda ma większe zastosowanie takie. No i zaletą chociażby można powiedzieć, że są jakby właściwości zdrowotne. Ma mniej cukru, mniej tłuszczu. To właściwie chyba powinno być odwrotnie, bo cały świat stawia na to, żeby te produkty, które są niezdrowe albo mniej zdrowe, opodatkowywać wyżej. Absolutnie się z Panią zgadzam, ale stawki VAT w branży spożywczej to taka bardzo skomplikowana materia i tutaj trudno szukać zdrowego rozsądku. Ale do frytek musztarda nie pasuje. Znam przypadki, gdzie ludzie spożywają z musztardą, chociaż oczywiście jest to bardzo niespotykane. Musztarda, ketchup czy majonez? Majonezik, oczywiście. Musztarda również, ale majonezik, frytki, te sprawy. O walory musztardy pytała Anna Rokicińska, miłośniczka słowackiej chorcicy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale musztarda powstała, można powiedzieć, śmiało 2000 lat temu. No i też nie wiem, a może ktoś z Państwa wie, czy wynalazca musztardy w ogóle przypuszczał, że 2000 lat później najwięcej musztardy sprzedawać się będzie gdzie? Oczywiście, że na stacjach benzynowych. Niektórzy to jeszcze na fakturę będą brali. Nie poganiamy. No. Słowo Harry pojawiło się po prostu od tak w tej piosence i dotyczy zupełnie czegoś innego. A na zegarze też nie poganiamy, ale już pół minuty temu minęła 6:30. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, które przygotował i przedstawi państwu Krzysztof Zyblewski. Polscy strażacy, którzy walczyli z potężnymi pożarami w Szwecji, są już w kraju. Do Świnoujścia prom ze strażakami dopłynął przed 6 rano. Od 22 lipca 140 Polaków walczyło z ogniem w trzech strefach w środkowej Szwecji. Ostatnia miała powierzchnię około 20 tysięcy hektarów. Właśnie teraz zaczyna się oficjalne powitanie w Świnoujściu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Kilkuset śmiałków przejdzie 160 kilometrów z Krakowa do Kielc. Upamiętnią stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i Legiony Józefa Piłsudskiego. Za pół godziny z krakowskich Holeandrów wyruszy 53. marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Strzelcy Piłsudskiego wyruszyli z Krakowa do ziem zaboru rosyjskiego 6 sierpnia 1914 roku. Minutą ciszy i apelem o świat bez broni jądrowej uczczono w Hiroshimie pamięć ofiar bomby atomowej zrzuconej na to miasto 73 lata temu przez Stany Zjednoczone. Według japońskich szacunków sam wybuch i skutki promieniowania spowodowały do końca października 1945 roku śmierć od 90 do 166 tysięcy mieszkańców. Amerykańskie władze uznały broń atomową za ostateczny argument, który zmusi Japończyków do natychmiastowej i bezwarunkowej kapitulacji. Po zrzuceniu bomby na Hiroshimę Japonia nie skapitulowała, dlatego trzy dni później Amerykanie zrzucili bombę atomową na Nagasaki. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Tak, dziś odpoczniemy od takich bardzo porządnych upałów, ale to nie oznacza, że trzeba brać kurtki. To znaczy, rano by się przydała, bo takie 15 stopni może zaskoczyć po gorącej nocy i po gorącym tygodniu. Ale po kolei. Wszystko się tak naprawdę zmieni w ciągu dnia. 23 stopnie w Zakopanem, w Suwałkach i w Olsztynie, 24 w Białymstoku, Jeleniej Górze, 25 stopni dziś wskażą termometry w Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy, Lublinie i Gdańsku, a 26 w Rzeszowie, Poznaniu, Opolu, Katowicach i Szczecinie. Górą dziś Góra Zielona i Wrocław. 27 stopni. Na niebie albo niebieskie niebo, no to trochę bez sensu nam wyszło, no ale dobrze. Czasami tak bywa i jeszcze czasami też chmury się pojawią i z tych chmur popada deszcz. Możliwe, że także burze wystąpią w Bieszczadach w rolach głównych. Proszę uważać, jeśli państwo planują jakieś wycieczki dziś. W ciągu dnia na wybrzeżu północnym, wschodzie i na wschodzie Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Tam się proszę też naszykować. No i o słowo o ciśnieniu było że niezdecydowane i w południe w Warszawie 1005 hektopaskali. Chyba wszystkie czynniki. A, temperatura wody, to jeszcze miałem podać, bo to ważna sprawa. W Morzu Bałtyckim bije rekordy. Gdynia nawet 25 stopni, ale już w nie tak przecież odległym Władysławowie tylko 13. No i to jest zasadnicza sprawa. Gdzie się kąpać, a gdzie nie? No i jeszcze jeziora. Jezioro, tutaj górą jest dziś jezioro Ełckie. 27, prawie 28 stopni. Nic, tylko kąpać się. Ale oczywiście z rozwagą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzają w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę. Nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Samsung J7 ekran 5,5 cala zapłacisz teraz tylko 449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład mięso milone wieprzowe z szynki marki Rzeźnik. 41% taniej. 4,99 za 500 gramów. Kurczaka biesiadnego marki Rzeźnik aż 35% taniej. 7,79 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 7. Taki chłód o poranku, no chłodek o poranku wcale nie jest zły. Na przykład skłania do uprawiania dressingu. Czy to truchtając, czy to z kijkami. Zachęcamy bardzo serdecznie, a niektórzy już w truchting do pracy uprawiają również. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. No, jest czasami tak, że osładza tę drogę do pracy myśl na przykład o urodzinach. Pani Kasiu, wszystkiego dobrego. Życzymy, pozdrawiamy. Jakąś ładną piosenkę trzeba by wybrać. Bardzo proszę. Mój dobry dziadek, dzielny człowiek, gdy sprzedał dom i został sam, szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Zbigniew Wodecki, a takie letkie niedomówienie oczywiście zostawiliśmy Państwu, bo nie powiedzieliśmy, że 227 trójek to jest nasz telefon. Chciałbym tylko nawiązać do informacji o temperaturze wody, że całą zimę z kolegami w Warce trenowaliśmy twardo w piwnicy, żeby móc spokojnie pojechać nad Bałtyk. No i co? No i no, na co to wszystko, jak w Bałtyku 27 stopni? No i ja już po prostu 18 minut przed 7. To może zajrzyjmy do prasy. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. Łukasz Karusta w studiu. Aż tak ciepło naprawdę? 27 stopni? No w Gdyni, we Władysławowie 13, ale to tylko też tak naprawdę lekka zmiana, bo w tamtym tygodniu 20 stopni, twardo, Ustka, Kołobrzeg. O, takie rzeczy, proszę pana, tak się dzieją w kraju. Świetnie. No dobrze, to zaglądamy do gazet. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Szybka reakcja Luksemburga. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma priorytetowo potraktować pytania Sądu Najwyższego. Tak wynika z informacji Rzeczpospolitej z kilku źródeł. Podają one, że Trybunał Sprawiedliwości traktuje zarzuty wobec czystki w Sądzie Najwyższym na tyle poważnie, że rozpoznaje w przyspieszonym tempie. Ale nie znaczy to, że odpowiedź na pytania poznamy tak szybko, jak polski parlament uchwala ustawy. To perspektywa kilku miesięcy. Tak pisze Rzeczpospolita. A pisze też, że surowce płyną z Rosji. Wbrew rządowym zapowiedziom kupujemy coraz więcej rosyjskiej ropy, gazu i węgla. Gazprom pochwalił się właśnie, że od stycznia do lipca sprzedał nam o 6,6% więcej gazu niż w podobnym okresie ubiegłego roku. Co ciekawe, Rosjanie zwiększyli łącznie dostawy do krajów europejskich o 5,8%, co oznacza, że nasz kraj częściowo napędza ich wyniki. Dynamicznie rośnie także import rosyjskiego węgla. Od stycznia do maja sprowadziliśmy już 5,1 miliona ton tego surowca, a to ponad dwa razy więcej niż w tym samym czasie 2017. Na kogo oddałbyś swój głos w drugiej turze wyborów? To też pytanie z pierwszej strony Rzeczpospolitej. I sondaż, i tytuł: Duda bez konkurencji. Gdyby w drugiej turze znaleźli się Andrzej Duda i Donald Tusk, wynik brzmiałby 50-45, a gdyby w drugiej turze znaleźli się Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, to 41-50. Duda bez konkurencji, taki tytuł i sondaż na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Zaglądamy jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej. A tutaj tytuł: groźne prawo precedensu. Każdy sędzia w Polsce może zamrozić stosowanie ustawy w całym kraju, a tym samym unicestwić obowiązujące przepisy. Taki skutek ma ostatnia decyzja Sądu Najwyższego. Jeśli więc na przykład sędzia z rejonu w małym mieście uzna, że na przykład przepisy prawa farmaceutycznego o wydawaniu leków z apteki są niezgodne z regulacjami unijnymi, będzie mógł zakazać wszystkim w Polsce, sędziom, urzędnikom i obywatelom, stosowanie tych przepisów. Artykuł 755 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który mówi o zabezpieczeniu, może przecież stosować każdy sąd, a nie tylko Sąd Najwyższy. Groźne prawo precedensu, tak pisze Dziennik Gazeta Prawna. A Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie: narodowcy bez kary, zabijemy was, Polska cała tylko biała. Takie okrzyki wznosili w Centrum Poznania narodowcy. Policja miała ich zidentyfikować, ale śledztwo właśnie umorzono. W połowie listopada ubiegłego roku mieszkańcy Poznania, zgromadzeni na antyfaszystowskiej pikiecie, stali się świadkami ulicznego festiwalu gróźb i rasistowskich haseł. Po 9 miesiącach pytamy policjantów, jak idzie wyłapywanie narodowców. Nikogo nie udało się zidentyfikować, śledztwo zostało umorzone, odpowiada rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak. Dodaje, że przesłuchano 300 osób, żadnej nie postawiono zarzutów. Gazeta Wyborcza jeszcze na stronach zagranicznych pisze: dronowy zamach w Wenezueli. Prezydent Nicolas Maduro twierdzi, że sobotni wybuch na paradzie wojskowej w Caracas to zamach na jego życie, za którym stoją prezydent Kolumbii i wenezuelscy emigranci na Florydzie. Krótko po domniemanym zamachu na Twitterze pojawił się komunikat nieznanego ruchu narodowego flanelowych żołnierzy, który ogłosił, że zamach dronowy był ich pomysłem, ale się nie powiódł. Pokazaliśmy, że można ich dosięgnąć i to, co dziś się nie udało, jest tylko kwestią czasu. Dronowy zamach w Wenezueli to artykuł w Gazecie Wyborczej. Z kolei Gazeta Polska Codziennie na pierwszej stronie: Antoni jeszcze wiele zdziała dla Polski. Jubileusz, prezes PiS na urodzinach ministra Macierewicza. Mimo żaru lejącego się z nieba, kilkaset osób stawiło się w warszawskim Teatrze Palladium na 70. urodzinach Antoniego Macierewicza. Wśród nich m.in. prezes Jarosław Kaczyński i większość bliskich współpracowników ministra. To, co rozpoczynało naszą niepodległościową działalność, złożenie harcerskiego przyrzeczenia służenia całym życiem Bogu i Polsce, świadomość tego aktu pozwalała na nam we wszystkich trudnościach, różnicach zachować wspólną linię postępowania przez prawie pół wieku. Tak mówił premier Jan Olszewski na jubileuszu Antoniego Macierewicza. A na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie także budowa Baltic Pipe od 2020 roku. Ostatnie środowiskowe pozwolenia chcemy otrzymać w kwietniu 2020 roku, powiedział Tomasz Stępień, prezes Gazsystemu. Po wydaniu właściwych decyzji możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych polegających na ułożeniu gazociągu na dnie Bałtyku. To artykuł z pierwszej strony Gazety Polskiej codziennie. Polska The Times. Dopalacze będą teraz traktowane tak samo jak narkotyki. W ostatnich dniach tylko w Łodzi zmarło 10 osób po zażyciu dopalaczy. Rząd przygotował ustawę, a także 3 lata prezydenta Andrzeja Dudy. Lojalny, ale nie do końca. Gra z PiS do jednej bramki, ale stara się być samodzielny. I w środku Polski The Times analiza 3 lat prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli o prezydencie mowa, to także na pierwszej stronie. Prezydent Andrzej Duda. Prezydent z orszakiem leci na drugą półkulę. Wielka i droga wyprawa do Australii. To w fakcie, a w Superekspresie także o jubileuszu Antoniego Macierewicza. Macierewicz jeszcze wróci. Zaskakująca deklaracja Jarosława Kaczyńskiego. I jeszcze krótko spoglądamy na pierwsze strony tygodników. Na pierwszej stronie tygodnika wprost miliony Sienkiewicza. Minister spraw wewnętrznych w rządzie Tuska dzięki spółce Skarbu Państwa zarobił fortunę. Tygodnik do rzeczy na pierwszej stronie. Nie karać rodziców za Klapsa. Mocny tekst Warzechy. Klaps z ideologią. To jest temat tygodnia w tygodniku do rzeczy. Newsweek na pierwszej stronie przypomina jeszcze Korę. Taki rysunek Kory i Magdalena Środa o przyjaźni z Korą i ostatnich chwilach jej życia, a tygodnik sieci ile PZPR w PO i opozycji. Hipokryzje opozycji wyciągają PiS kilka nazwisk w PZPR w życiorysach, a sami mogliby urządzić zjazd partii komunistycznej. Tak pisze tygodnik sieci. Dziękuję bardzo. To Łukasz Karusta, który przegląda prasę. Musztarda Chrzanowa, pisze słuchaczka. Tu jakiś nawet przepis doszedł jeszcze fantastyczny. No... Jest, tak. Do sosu z czosnkiem, miodem, octem jabłkowym i oliwką. No, to już się zaczyna robić powoli sos tysiąca wysp, droga słuchaczko. A tak a propos, czy ktoś z Państwa się zastanawiał? Albo wie, albo potrafi wymienić przynajmniej 10 z tych tysiąca. Zawsze mnie to nurtowało. No dobrze, zostawmy to dzisiaj Dzień Musztardy, to ona jest główną bohaterką. Zresztą dała nam jeszcze jeden wynalazek, o czym też nie omieszkał wspomnieć inny z słuchaczy. Cóż to za wynalazek? No oczywiście, że musztardówka. Za 11 minut godzina 7. Krajał krawiec skórę nad moją posturę. Fastrygował. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to. może to nie raj. Nie raj. Może to nie raj, ale to nie raj. Nie raj, macht frei. Słyszę, słyszę. Też słyszysz. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Oj, delikatny, delikatny. Laocze wystąpili także na ważnym koncercie i festiwalu w ten miniony weekend, czyli w Kostrzynie nad Odrą. Byli jedną z gwiazd tegorocznej edycji. A w sprawie jeszcze Sosu z Tysiąca Wysp, to pani Kinga zdaje się, że popsuła nam zabawę, pisząc od razu, że chodzi o łańcuch wysp na rzece Świętego Wawrzyńca w Kanadzie. Na przykład Wolf Island, Howe Island czy Carleton Island. Bardzo dziękuję, no ale to dopiero trzy, a jeszcze jest 997. Urywki z kalendarza. Jako, że poniedziałek, to pani Helena się pojawi. Pan Tadeusz się, no właśnie, nie wiem czy pojawi, ale jakbym nie mówił o tej ostrożnej kąpieli. No jakbym nie mówił. Pani Helena, pani mąż się topi. Mój mąż Tadeusz się takimi sprawami w ogóle nie zajmuje. Także, prawda, Tadzio? Nie, nie odwracam wzroku. Mogę stanąć przodem do Bałtyku, proszę pani, tylko że akurat nie wiem, czy to jest sens, no. No piszczą tam, dziewczyny piszczą, bo woda chlapi. Jak chlapi, to wiadomo, że i pisk się pojawia, proszę pani. Nie piszczą, bo Tadeusz się topi. Nie ma mu się, mąż nie zajmuje takimi sprawami. On bardziej tak, żeby poleżeć, żeby pomyśleć, krzyżówkę rozwiązać, ale nie żeby się topić. My tu przyjeżdżamy co roku, wie pani, nad Bałtyki nigdy. O, teraz jeszcze tutaj są fajerwerki, no. To takie bardziej, o właśnie, fajerwerkami się Tadzio zainteresuje. Wie pani, nawet jeżeli się topi, to patrzy teraz na fajerwerki, na mewę. Widział pani mewę? Może szumi, może szum ptaków śpiewu nie ma. Tadzio, przestań się popisywać. Denerwuje mnie też takie, wie pani, krzyczenie, takie nawoływanie z wody. Ja powiedziałam, nie nawołuj do mnie z wody. Uratowali pana Tadeusza. A bardzo się cieszę, to ja gratuluję Tadeuszowi. A tak gwoli, 307 lat temu wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska na Jasną Górę, 171 lat temu na stację w Katowicach wjechał pierwszy pociąg osobowy, 84 lata temu w Krakowie rozpoczęto usypywanie Kopca Piłsudskiego, 53 lata temu ukazał się album Help Beatlesów. No, to było gwoli. A jeszcze gwoli ścisłości dodajmy, że oprócz Joanny Kołaczkowskiej dziś wystąpiła także pani mama Ania Hamielec. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. No dobrze, to w takim razie mieliśmy nie nawoływać z wody, a z lądzia możemy? Pyszne na czosy z trochem palca, wrożona kawa orzeszkim karmelu zapraszam. Oj, no właśnie, bo sprzedać trzeba. Jak to uczynić? O tym jeszcze porozmawiamy w audycji porannej. Calling the world from isolation, 'cause right now that's the ball where we be chained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the picture. Calling you, I'm the lonely twin, the left hand. Reset my soul.